أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. سورة النمل مكية وهي 93 آية. سورة النمل مکی صورت سے ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کے نازل شعرے وہی 93 آیتن و کم سن آیتن ری و سبع رکوعات او و رکوع دی دا سلیمان علیہ السلام او دا میگو ترمن دا خبر اثر شوی دی دا میگو فکر پا دے کر آگر دے وجنا دے سورت سورت النمل وی شورو دا دے سورت پتا تین بانی شوی دا او تاشین حروف مقطعات تی دا متشابہات نوی مانے یو اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پترا بل چاہتا معلوم ندا خدای عالم نے پمانا دے حروف و پمراد فل. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. دا آیاتون دا قرآن دی و کتاب مبین او دا واضح کتاب آیاتون دی. تلک آیات القرآن دا آیاتون دا قرآن دی و کتاب مبین او دا آیاتون دا واضح کتاب دی. قرآن تا کتاب مبین مل هدا و بشرا للمؤمنین هدایت دی و زیر دی پدی که دا مومنان دا پارا. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة اغا مومنان یقیمون الصلاة چی من قائمی و یعطون الزکاة و زکاة ادا کی و هم بالآخرت هم یوقنون و دی پا آخرت بانده هم یقین کون کی ان الذین لا یؤمنون بالآخرت بے شک اغا خلق لا يؤمنون بالآخرة چه پا آخرت بانی ایمان نروڑی. زینا لهم اعمالهم من خشت کری دی دویتا عملون ددوی دا آخرتنا بے فکر دا مستقبل خیال و سرنیش کرے نا دا فانی دنیا و محبت چه ڈوبلی دا دی چولو دا تمام و کوششن و مرکز صرف دا دنیا یا سورا دا زندگی دا پیغمبر خبر تغوال نگلی اسمانی صحیفی کتابونا اگه پور توقی کئی. زینا لهم اعمالهم من خشت کری دیتا عملون دا دی آخرت ایمان نرولی دا دی پا نظر که دا دی دا عملون دیتا خشتک کاری نداء خپل عمل خجنی او په گمراهی کې مبتلا دي. بعض مفسرین د آیات معنا داسې کوي چې د اعمالهم نه مراد نیک اعمال دي، او مطلب دا دی د آیات چې من دوی ته نیک اعمال خشته ښکاره کړي دي. تمام نیک اعمال د کافرو ته مونږ ښوولي دي، خشته ښکاره کړي دي، خو دوی ورته خیال نه کوي، د نیکو اعمالو ته خیال نه کوي. الله وایي ما ورته خو زینا لهم اعمالهم، مونږ دوی ته تمام نیک عملونه خشته ښکاره کړي دي، خو دوی ورته توجه نه کوي، بلکې شرک او کفر کې مبتلا دي. نو په گمراهۍ کې رک شو. لومړنی تفسیر زیات واضح دی چې د دوی کنده عملونه دوی ته خشته ښکاري، او په هغې باندې لګیا دي کار کوي. زینا لهم اعمالهم، من خشته کړي دي دوی ته عملونه د دوی، د دوی خپل عملونه که ګنده دي او که خراب دي او کار څه دي، دوی ته من خشته کړي دي. نو په دغه ګنده عملونو باندې عاشقان دي، فهم یعمهون، پس دوی سرګردان دي، گمراهان، په خپله گمراهۍ کې ډوب دي. اولئک الذین لهم سوء العذاب، اولئک الذین، دا هغه خلق دي لهم سوء العذاب، جبیر پرنا کار عذاب دے، وهم فی الاخرت هم الاخرون، او دی پا اخرت کی دی تاوانیان دی. و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، بے شک تا تدرس ولیش قرآن، و انک لتلقى القرآن، بے شک تا ترسیگی قرآن من لدن حکیم علیم، ندا سزاتا طرف نچ حکیم دے، حکمت والا دے، علیم علم والا دے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک تا تنازلیگی تا تدرکولیش قرآن، من لدن حکیم علیم، ندا سزاتا طرف نچ حکمت والا علم والا دے. قال موسى لأهله إني آنست نارا، موسى عليه السلام مصر کے پیدا شو، دا فرعون فکور کے زرنے شو، او بیا دا غرمے یو فرعونی سپی ظالم اغت ادب ورکو، او یو سوکی ورکو دا سوک سر داغا سووتا، دا فرعون تا پتو لگے دنا، اغت دا موسى علیہ السلام دا قتل حکمو کو. موسیٰ علیہ السلام نے مصر نہ مدین تا مخا اکرا، پا مدین کے شعیب علیہ السلام سرا تقریبا لس کالا تیر کلی دی، او بیارا اغزینا واپس مصر سرا تا الار کے وادی توا، یو مقدس میدان دی، اغزیتا چرا اور سیر سخت یخلی وات تورا تیاروا، بارانم وریدو، او دا موسیٰ علیہ السلام سر اقبل بیبیوا دا غیل ماشوم دا پیدا کیدو حالات شروع شو. دا وقت کے اور پکاری چی بندہ پی کرم شو، نو دا موسیٰ علیہ السلام نا لار ام خطا شے ہوا چی مصر تا پکم لار بانے لار شو، نو دا سر اللہ رینا وادی توا کے دا اور لمبا اولی دلا، نو بی بی تیویل انی آنست نارا، اور می اولی دل، سآتیکم منها بی خبر، زبتات ستا دا غینا دا غزین یو خبر رورم، او آتیکم بی شهاب قبس، دا اور لمبا بدل رورم، لعلکم تستلون، تاسو وقت گرم شد. نو اور دا پارا لارو، و پا دا غزین کی اور نو نورو، او پا اغی نور کے دا اللہ خبرے موسیٰ علیہ السلام سر اشلے، او پیغمبری وطن اللہ اشلے. اذا قال موسیٰ لأهله أغا وقيات كتي موسى عليه السلام فالأهل تويل لأهله فالكور والا تويل موسى عليه السلام كور والا تخبره كلها كور والا خيوه ببدا نداش يوم الله ويلشو إذ قال موسى لزوجته كده ببين نمي ناقشت نداش الله ويلشو في موسى عليه السلام قبل زوجيتا قبل ببيتا وفرماي نا الله پاكنا ده ببين نم اغشت لي او ني ببي و زوجي يادا کرينا او اهل او كور والا ياد کري او بیا موسی علیہ السلام خپل بیبی ته وی سآتی کم منها زرد چه سبا تاسو تا روڑما شیخ دا جمعی وی تاسو تا او آتی کم بشهاب القبر تاسو تا با دا اور لمبر روڑم لعلکم تصلون تاسو با پی گرم شے شیخی دا جمعی وی لکی گی او د موسی علیه السلام بیبی خو یوه ده وی په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې په یو مجلس کې د کور والا د هغې نوم ذکر کول مناسب نه دي اکل یو سړي د بیبی عایشه نوم دی او دې په مجلس کې چې عائشه ته وویو ما ورته ته وویو عائشه ته دا سپکه لګي دا خبره او تا ته کې به م نه وایي چې زما کور والا زما بیبي داسې وویي زما بیبي او زما بیبي دم به دې ښکاري نو که خبره خامخا کول وي نو داسې وایي چې زمونږ کور والا د هغې دا خبره ده کور والا لفظ پا دے کی دا دی بیئے پا دا کور پا نور افرادو کی پتک للا نو بی بی دا سطر قابل للا نو پا ذکر کی ان سطر دے نو پا جسم کی ان سطر دے بازار تا دے نرو جی دی بی دے بازار تا نرو جی دا کور بار دے را او جی نا اللہ دا دے پا نم بانیم پردہ اکیو للا نو پا جسم بانے پر پردہ پکار را نو په مجلس کې د خپل بیبي ذکر کول عام الفاظو کې لکه کور والا په داسې الفاظو ذکر کول او خاص الفاظ چې فلانې داسې فلانې داسې بلکې دا بیبي لفظ مناسب نه دی زما بیبي دا مناسب نه دی کور لفظ چې دی په دې کې ډېره پرده ده اذ قال موسى لأهله اغا وقيات كتي موسى عليه السلام وفرمى القل كور والوطا اني آنست نارا بشك ما اور اولد سآتيكم منها بخبر زرد كي زبطا ستا دادر زين خبر رولما دلار خبر برولم كي پكما لار بانت پكار او آتيكم بشهاب قبس یا بزتا ستر اور لمبر اورما لعلکم تصلون شاید چتا سو گرم شے فلما جاءها نوریا ام بورک من فی النار ومن حولها موسیٰ علیہ السلام کوہ طور وادی طوا مقدس میدان تا اور رسیدو دا دنیا اور نہ دے بلکہ دا یو غیبی اور نورانی اور دے اور پتی کے نور الہی خیال کی گی بورے کا من فی النار یو غیبی آواز را رہے موسیٰ علیہ السلام تا آواز شو امبوری کا من سے نار دے اور کے سوگ دی اگر برکتی دے ومن حولہا کہ دے اور چاپے رسول دے اگر ام برکتی دے دازمکا مبارک را انکا بالواد المقدس تپا مبارک اور مقدس میدان کی کم میدان سوا انکا بے شکت بالواد المقدس سوا فمقدس وادید سوا کی ولا رہے اور پر اور کسی کم تجلیات ساری دا برکتی لی دیکھ دننا دا دینا گیر چا پیرا شکل حسنے لی مثلا پرشتی یا قل موسیٰ علیہ السلام دا طول برکتی لی وی دا خبر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سرا دی دا فارکی چی دی عادت شی دا دن روب لار شی روب داب کرانے شی کہ پروب کیوں نہیں دے پا خبر پا کوئی نہیں شی روب تینا اللہ لے رکی یرہ تینا لے رکی مانوس ایک بطور اعزاز او اکرام و تدا خبر اللہ کو لے بورے کا من فی النارے برکتی لے آغا سوک کہ دے اور کے لے من فی النار دینا وہ ذات تا اللہ پاس مراد کی دیشی دا اللہ ذات برکتی دی خدا اللہ ذات پا دے اور کے دن حلول نرے کرے ورننوت پکے نرے لیکن اور مخلوق نرے یو شیشے تا مخامخ بندہ ولانی نا پا شیشے کے کارے چی دا بندہ دی شیشے کے ننوت خو نرے وہ دی شیشے کے سعاک افتاری نو دے اور کے دیکھے آکس کاری دا اللہ تجلیات پدے اور کے معلومی گی دا اللہ ذات پدے اور کے نرے یا موسیٰ علیہ السلام نے من فی النار پدے علاقہ کے ورننا وطلے کہ گیر چا پیر علاقہ نورانی دا پدی نورانی علاقہ کے ورننا وطلے بندہ موسیٰ علیہ السلام برکتی لے اور گیر چا پیر فرشتی ولاری دی عزت پارا اگا ام برکتی لی من حولہا دبین مراد فرشتی لی اور بعض مفسرینوں دے عکس اغشتے من فی النار نہ فرشتے مراد دی اور من حولہا دے نہ موسیٰ علیہ السلام مراد دی بہر حال گیر چا پیر طول برکتو ندی موسیٰ علیہ السلام کہ تم مقام تا ورغلے دے دا مقام طول دا برکتو ندک لے وچہ سوک پدا گدے کیلئے اگر طول برکتی دی اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سرا دمین محبت دوستانہ انداز کے کوئی خبر کری دی اور موسیٰ علیہ السلام تنبیا خبر کون ور کری دم ورزیاتی کری دی خبر و سرا فلما جا آہا نوریا امبوری کمن فی النار ہر کلچ دغی رماتا دغی اورتا موسیٰ علیہ السلام اور سیدر نوریا آواز ورتوشو امبوری کمن فی النار برکتی دے اغا سوکا پھر نارے کے دے اور کے دے یا غفل موسیٰ علیہ السلام یا فرشتی دی یا تجلیات الہی دی ومن حولہا سوکی دے دینا چاپے رہی وسبحان اللہ رب العالمین پاکی دے اللہ لرا اغا اللہ رب العالمین دے تمام مخلوقات رب دے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ یا موسیٰ اللہ و تو یا موسیٰ انہو دے شک شاندار ان اللہ ذو اللہ یما اگر اللہ یما العزیز دے ضرر دست یما الحکیم دا حکمت والا یما ہر کار کے میں حکمت تے ان اللہ العزیز الحکیم ز اللہ یما و زبردست یما و حکمت والا یما و الق عصاك دا خپل امسا دا اغرزوا موجودہ ورد ورکی و ان الق عصاك خپل امسا اغرزوا فلما رآها تهتز كأنها جان فكلا أولد لك فلا أمسى فلما رآها فكلا فلا أمسى أولد لا تهتز نتوكن وهل فضيل لا كجيوك لو نيغش لا كأنها جان لك تدايو نري معرني نو پا جسم کے پا ابتدا کے نرے مار اور رست بیا غٹ مار سے جوڑ شوئے سعودان مبین آیا پا رفتار کے نرے چمچمار دے اور پا جسم کے غٹ مار دے واللہ مطبرن موسیٰ علیہ السلام اگر دے دشا کہ ان کے کہ غٹ ماری ہو لی دو او تقصیل موسیٰ علیہ السلام مندک لگے ولم یعقب و شاعت قتلنا پشائے نہ قتل مار میں وہ نخری موسیٰ علیہ السلام بشری تقاضے سر اوئے رے دا اللہ سے یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ یرے گما انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک دما سرا پیغمبران یرے گینا تو امن کرا امن دے کے ما سرا مقامہ خی یرے گما ندا طبعی او بشری تقاضے باندھے یار داغلے ہوا ندا نبوت سر منافی ندا انی لا یخاف لدی المرسلون زما سر پیغمبران یری گنا الا من ظلم مگر اگر سوک چی ظلمی کری زیادی کری ثم بدل حسنا بیا بدل کی دی دا زیادی پا نیکے باندھے بعد سو اند بدے نورستو فإني غفور رحيم بيشك زبقن كي أو مهربان يما ده الله في حضور كي يرى خطرا صرف أغشى لممكن لا يغى غناء كري سكوتاهي كري هو بيالا غفا بارك زما قيدا قانون داري كدا بندرا تفصدق توبو باسي زي ما فكم غفور رحيم موسیٰ علیہ السلام دا نبوت نمخ کے فرعونی سپئی بسک وحلے زرک اغ خطروا اور دے موقع کے اللہ کا یاد آسن کرتا ہے سرے میں وجہ لے رہے اسے نہ مامل میں کی نہ اللہ وطائی لا یخاف لدی المرسلون زمان سر پیغمبران یری گی نا اور کنا سخطائی شک مخ کے نشیو تو بے ہوئے سر غفور الرحیم زیم ما بخری لیکن مرا والا کہ ماں فرعونی پر سکوا لے رہا غم مر رہے سبا کی گیا غم ماف لل دتا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ نا اقبل لاس سے داخل کے پقبل گریبان کے جیب گریبان تخرج بیضاء رو بزی تکشن من غیر سو ان بغیر دس مرزنا دس تین والے بد بیمارے نوی برگ مرز بنوی دا بستا معجزہ فی تسع آیات الی فرعون و قومه دا دو معجزے واخلا دا امسا معجزہ او لا چمکدار کیگل دا واخلا فی تسع آیات پاغنہ معجزو کچھ نوری بھی نوری معجزے ورکلی بھی پاغی کتا معجزم واخلا نتبا لام سے چلتا الی فرعون و قومه فرعون او داغ قوم لبلاب شوازو نسیت بورتو کے انہم کانو قوما فاسقین بے شک فرعون او داغ قوم کانو قوما فاسقین نا فرمان قوم نے فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتا ہر کلک دی تراغلل آیاتنا نشانات زمانگا مبصرتا خکارا قابل لکوئے علامه معجزه ورتراغ لنه قالوا هذا سحر مبين اول دي قوم هذا سحر مبين دا خفتار جادو دي وجحدو بها دي معجزونو دا دي نشاناتون انشاروكو واستيقنتها انفسهم فزرشي في يقينو دا معجزه فزرشي طول من لئي في حق ديو دي حق پیغمبر دي فطخلي اقرار نكو ظلما وعلوا دا اقرار كنكو انكاركو جحدو بها انكاركو ظلما دا بانصافي دا ودي وعلوا او دا تكبر دا ودي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بس اقرتو فانظر كيف كان عاقبة المفسدين كسرنج شو انجام دا فساديانو ولقد آتينا داود وسليمان علما فتحقيق سلامان وركلو داود عليه السلام تا او سليمان عليه السلام تم علم وركلو سليمان عليه السلام دا داود عليه السلام جويري دوارو تا الله پاس علم وركلو سياسته وركلو شريعته وركلو حكمراني و بادشاهي ولا وركلو وقال ديطلع ويل الحمد لله الذي طول حمد صناعة الله لرى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين حمد صناعة الله لرى فضلنا كمن تفزيلة راكل على كثير من عباده المؤمنين فقفل دير بنجان مؤمنان باني فقفل دير مؤمنان بنجان باني الله من لفزيلة راكل عام بنجان دا امتیان دا دوالا پی پیغمبرانو نو دیتا پیغمبر تا پا امت فضیلت لی وورسا سلیمان و داودا دا داود علیہ السلام نا پا میراس کی یورا چا یورا سلیمان علیہ السلام سیتی پا میراس کی یورا علم و نبوتی تی پا میراس کی یورا مال و دولتی میراس کی ندیوڑی پیغمبران میراث کے مال نہ پریگی دولت نہ پریگی بلکہ علم پریگی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نحن معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو منگ دا پیغمبرانو ڈلا نہ وارثان کیگو بچان میراث اڑنا او نه زمان نه میراث اوړیږي پیغمبر نه چې مال پاتې شي هغه د ټول امت دپاره وقت وي ما ترکنا صدقه وایي مل چې څه پرېږو هغه صدقه ده نو د پیغمبر نه درهم دینار نه پاتې کېږي بلکې علم ترې نه پاتې کېږي العلماء ورثة الانبیاء دا عالمان دا دا پیغمبران و وارثان لی و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما او پیغمبران و میراث کی دینار و درهم ندی پریخی ولیکن ورثوا العلم پیغمبران و میراث کی علم پریخی ری فمن اخذه اخذ بحظ وافر چاکی علم واغشتو دا علم دا میراث پیغمبرانو نو واغ لو یبرقوا سملو شلا سليمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام نے میراث دا مال نہ اڑے بلکہ میراث دا علم اے اڑے زکہ کدا مال میراث کی نہ یواز سليمان علیہ السلام وارث نہ لے بلکہ روایات کے راضی کہ دا داود علیہ السلام نور لزامنو که ماری خواهد نور رسطا اگوی دم رسید الپکاری او دیده که اللہ یوازی سلیمان علیہ السلام نیاد کر دیده که مراد مال میراس نره بلکه دا علم و دا نبوت میراس ده سلیمان علیہ السلام وارث دا علم نبوت شو. او اللہ پاک ولا حکومت ورکا دا سلیمان علیہ السلام او زمن دا پیغمبر علیہ السلام پر منزا ول سوا کالا تیر شی ول سوا کالا دا سلیمان علیہ السلام دا وفات او زمن دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش فمن شی دا ول سوا کالا تیر شی. وورث سليمان داود سليمان عليه السلام دا داود عليه السلام نے میراث یوڑ. وقال يا ايها الناس سليمان عليه السلام للآخر کو علمنا منطق الطير من تعليم رات لے شویرے علم رات خود لے شویرے دا قبر دا مارغانو مارغان کی کمی خبر کی نو سلیمان علیہ السلام کی کوئی گی. وَأُوْتِنا مِن كُلِّ شَيْءٍ من سا ہر شئی رات لے شوئے رے سلیمان علیہ السلام وی ہر شئی من سا رات لے شوئے رے ہر شئی سلیمان علیہ السلام سر موٹر ہو ریل گاڑی و سر ہو سیکل و سر ہو موٹر سیکل و سر ہو نداشت خلو و سر نو پا اغا وقتی چه دا اغا دا کم کم سی ضرورتو اقا سی زونه والا طول ورکلو موجودا جدید آلات اغا وقتی نو زنی دی ورکلو خود اغا دا ضرورت پورا کول دا پالا چه دا کم کم سی ضرورت اغا طول انتکی اغا وقتی دا ریل دا موتر دا موتر سیکل دا سیکل ضرورت نو نو پیدا دا غیمی دی ورکلی دا اغی زمانی تمام اشیاء دا ملوی. و اوتینا من کل شیئن راکلی شوی دی منگتا من کل شیئن تمام اغی چیزنا چی کم تن ضرورت پیخی گی ان هادا لہو الفضل المبین بے شک دا دا اللہ پاک فضل لکارا ان هذا بشك دا له الفضل المبين كار فضل الله عليه. سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.